Along the coast road, my love and them. The early light of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Kłaniam się Państwu ponownie. Piotr Kaczkowski przy mikrofonie. Ze mną Michał Jakubik. Po drugiej stronie szyby realizuje program Do Północy. Grzegorz Zembrowski od dwie szyby ode mnie wpisze wszystkie utwory do komputera, żeby mogli Państwo sprawdzić, co tak ładnie brzmiało. W dalszym ciągu zapowiedź Baszki Marcinik, że Minimax będzie odświętny. Jest w mocy, a ewentualnie spróbuję odpowiedzieć na proste pytanie. To ile było pryma aprilisu w tej pierwszej godzinie? No to za chwilę może opowiem Państwu. Na razie przeczytam fragment listu. Wszystko robię, żeby Państwo mogli pasy zapiąć. Na liście, na kartce papieru jest napisane tak. Hi, Piotr. I potem... Wysyłam do ciebie ten utwór, te utwory, ponieważ dzięki twoim słuchaczom jest nadal zainteresowanie w Polsce muzyką zespołu Opposition. Czytam dalej. Może nie będę całego czytał, ale przejdę parę linijek niżej. Mamy nadzieję wydać w tym roku płytę. Będzie się nazywała Somewhere in Between. I mamy nadzieję przyjechać i zagrać na Sound Edit Festiwalu prawdopodobnie w październiku. Jeszcze raz pozdrawiam, Mark Long. To nie był prima aprilis? Chyba. Chyba nie. Czy mają Państwo zapięte pasy? Na pewno. Proszę sprawdzić. No właśnie. Czy państwo rozpoznali, że to jest z nowej płyty zespołu Napalm Death? A że w ogóle, że to oni są? I że tak brzmią? Powiem państwu na ucho, 31 utworów nowych jest na tym wydawnictwie. Ja je wszystkie przesłuchałem od początku do końca. Nie wszystkie odświętnie wielkanocnie, ale no jeszcze odrobinkę znalazłem dla państwa. Proszę bardzo. 31 utworów jest na tym nowym wydawnictwie Napalm Death. Zmieniła się chyba godzina ich występu na Metalmanii, która, jak państwo wiedzą, 7 kwietnia, w sobotę najbliższą. Znaczy oni, może nie tyle, że oni zmienili godzinę. Emperor będzie przed nimi, a potem dopiero jakieś niespodzianki. Ale dostałem taką wiadomość, że będzie się można zobaczyć z zespołami. I tak na przykład raz, dwa, cztery, sześć, osiem, 13 zespołów będzie podpisywać Państwu płyty, koszulki, plakaty. Napalm Death o 18. Państwo wiedzą już, 24 zespoły pojawią się w Spodku. To będzie 24. edycja festiwalu Metalmania. Taki dzień. No, zaczynają o 11 rano. Koncerty są do 2 w nocy. 24 zespoły, przecież to się gdzieś musi pomieścić. Cieszę się, że te nowe nagrania Napalm Death dotarły do kuźni jeszcze przed wydaniem i przed koncertem. Myślę, że ci, którzy będą na Metalmanii w Spodku i usłyszą Napalm Death ze sceny i nowy materiał, nie będą zawiedzeni. No i teraz, 10 lat temu, z dokładnością do dnia, 10 lat temu i 3 godziny, tak bym powiedział, usłyszeli Państwo koncertowe nagranie. I myślę, że przez 10 lat nie słyszeli go Państwo w tej wersji ani razu. Niezmiennie to zna. Ona niezmiennie to To było 1 kwietnia 2008 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A było tak. Opowiadam Państwu o tym dlaczego. Dlatego, że to było równo 10 lat temu, co do godzin, mogę powiedzieć. A po drugie, że miałem tego dnia w tym koncercie pewien swój udział. A było tak. Zofia Sylwin przyszła do mnie i powiedziała: Piotrek, będzie koncert z okazji 46. rocznicy Trójki i można by to połączyć z koncertem, bo ty, czy ja dobrze pamiętam, masz 45-lecie pracy. Ja mówię: tak, dokładnie tak jest. A kogo byś chciał, żeby zagrał tego dnia? Ja powiedziałem, ja bym marzył, żeby WW zagrało, żeby Waglewski, Fisze, Made pojawili się z tą nową płytą. I po jakimś czasie Zosia Sylwin mówi, oni wystąpią. No, natychmiast się zgodzili. I czego ja nie wiedziałem, to że oni zagrają całą płytę. Od samego początku. Ja myślałem, że to będzie takie małe spotkanie, kilka utworów. Nie, oni po prostu zagrali całą płytę. No i to były dwie zaplanowane rocznice. I nagle pojawiła się ta trzecia, o której pamiętamy do dziś i która jest taka smutna. Odszedł tydzień wcześniej od nas Janusz Kosiński. I 1 kwietnia w południe był jego pogrzeb. Wieczorem był koncert. Nie mogliśmy właściwie myśleć o niczym innym i rozmawiać o niczym innym. I pamiętam, że miałem tam takie przemówienie przed tym koncertem i powiedziałem, że Janusz, ja ci oddaję połowę tego koncertu, całego nie, ale połowę ci oddaję. Dzisiaj 10 lat od dnia pogrzebu Janusza Kosińskiego. I tak sobie słuchałem wczoraj takiej płyty, którą on kochał. I pomyślałem, gdybyś ty, kosa, wiedział, że nagle 1 kwietnia 2018 roku to oni wydadzą taką płytę, to ty byś chyba nie poszedł nigdzie. And I'll love you. dancing white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning the same. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Długie oklaski tu na tej płycie. Days of Future Past, ale z orkiestrą i na koncercie. No wydarzenie. To w 2017 roku realizowana trasa koncertowa przy okazji. The Moody Blues nigdy nie byli w Polsce. Prawda? Jakoś tak się nie udało. No może jeszcze kiedyś. Days of Future Past. Państwo pytają o to, ale właściwie nawet bez pytań ja powinienem powiedzieć, gdy ta płyta się ukazywała lat temu 50 i trochę, to myśmy z Januszem Kosińskim się już znali bardzo dobrze i wymieniali niejedną płytę. Myślę, że w sprawie The Moody Blues myśmy się poznali wkrótce potem, jak oni zaśpiewali Go Now, czyli pierwszy utwór The Moody Blues, który w ogóle dotarł do naszych uszu. No a potem... No ale a propos Janusza, to on miał swoje sympatie muzyczne wielkie. Del Shannon i zespół Status Quo były chyba największymi. Ale proszę pamiętać, że dzięki niemu w rozgłośni harcerskiej, na harcerskiej liście przebojów przez ileś tygodni, nie wiem ile, 20, zespół King Crimson i Epitaphium triumfowały, bo on no, jakoś on w tych audycjach potrafił namówić słuchaczy, żeby głosowali na ten utwór. Jeszcze jedną mieliśmy wspólną miłość. I teraz, no, tak mogę powiedzieć, Janusz, czy to możliwe, że teraz, 1 kwietnia 2018 roku, pierwszy raz słuchamy, a no właśnie, czy to będzie ten utwór, czy to będzie ten głos? Yeah. in my blood, and I set the need within some men to fight and kill their brothers without thought of love or God. And I beg to give me horses to trample down my enemies. So eager was my passion to devour this waste of life. Of battle that reduces men to animals, so easy to begin and yet impossible to win. For she, the mother of all men, did counsel me so wisely, then I feared to walk alone again and asked if she would stay. Hey! My heart with life. There is no strength in numbers. Have no such misconception. But when you need me, be assured I won't be far away. Hey! Though I found no words to say, I stood and watched until I saw her black cloak disappear. My labor is no easier, but now I know I'm not alone. I find new heart each time I think upon that windy day. And if one day she comes to you, drink deeply from her words so wise. Take courage from her as you prize. Say hello for me. Zdumiewające, prawda? Czy to w ogóle możliwe, że to jest utwór zespołu Uriah Heep? Że on się nazywa Lady in Black? Podobny jest? Nie, to jest ten sam utwór. A czy to możliwe, że jego wykonawcą jest Ken Hensley? Naprawdę? No więc Januszu, słuchaj. Ken Hensley wydaje płytę taką. Teraz. On tak postanowił. To takie rzadko spotykane wersje. Ale powiem ci więcej. Jeszcze paru innych artystów postanowił wydać płytę. Sprawdź, czy to będziesz pamiętał. bring up the past. As I stand alone tonight, your voice keeps calling me. Somewhere in your heart, I can only hope you're still a part. Czy to możliwe? Naprawdę? Foreigner wydaje nową płytę. Nie jedną, dwie wydaje płyty. 7 utworów na pierwszej, 7 na drugiej i 14, tak, zgadza się. I to się wszystko ukaże za 4 tygodnie? Bardzo proszę. To jeszcze tak. do Janusza i do tego 1 kwietnia 10 lat temu. Opowiadałem Państwu wtedy, że po pogrzebie, kiedy już mniej osób było na cmentarzu, to usłyszałem dźwięk i on dobiegał jakby z grobu, z trawy i tam grało radio. I opowiedziałem Państwu o tym, nie wiedziałem, kto zostawił Januszowi małe radyjko. Przed chwilą przyszedł list do Minimaxu. Artur napisał, nie miałem przy sobie zniczy, więc na grobie zostawiłem mu przenośne radio nastrojone na program 3, więc słyszał te pół koncertu. To niewiarygodne, w 10 lat później dowiedzieliśmy się. Dziękujemy, panie Arturze. Ładnie grali. Been blind. Tell her it's over, and you belong to me. Tell me to come, and like hell I will run back into your arms, 'cause you belong to me. There's a river on my skin, there's a dragon in the dark, but nothing scares me more than the silence of your heart. If you wanna hold me, if you wanna know home. I've been at the bottom, the deep. to me. To też dla Janusza wymyślona płyta. Bad Heart, Front and Center. Też z przyszłości bururum, bururum. A czy uwierzą państwo, że ujawnia się nowa płyta zespołu Yes? Naprawdę? Thank you.